นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเจียรติพงศาตรานะครับท่านได้เล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับของน้ำมันผีน้ำมันพรายนะครับซึ่งพ่อปู่หมอนาคเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้คุณเจียรติพงศาตราได้นำมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นวิทยาทานย้อนหลังไปเมื่อพ่อปู่หมอนาคเนี่ยอายุได้36ปีเป็นหมอไสยเวทที่ชาวบางคนทีเนี่ยให้ความเคารพเป็นทั้งหมอเสน่ห์หมอถอดถอนคุณไสไล่ผีแล้วก็หมอยาแผนโบราณสำหรับหมอยาแผนโบราณนี้พ่อปู่หมอนาคได้ตกทอดมาจากบิดาท่านบอกว่าที่ต้องเรียนหมอยาแล้วก็นำมาใช้ก็เพราะเหตุว่าครั้งหนึ่งท่านป่วยไปหาหมอปัจจุบันหมอตรวจแล้วก็บอกกับท่านว่าท่านเป็นมะเร็งซึ่งต้องรักษาอย่างลำบากยากเข็นเพราะว่าเครื่องมือสมัยนั้นไม่มีท่านรักษาอยู่จนที่สุดหมอกำหนดว่า3เดือนตายท่านก็พยายามรักษาด้วยตัวยาแล้วก็อยู่ได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่จริงท่านเป็นโรคเบื่ออาหารท่านก็เลยเลิกไปหาหมอปัจจุบันมีอะไรท่านก็จัดยาต้มของท่านกินเองจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าลูกชายเท่าแก่ร้านทองใหญ่ของบางคนทีเนี่ยมาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของชาวสวนทำน้ำตาลขายผู้หญิงคนนี้สวยมากเล่าลือเรื่องความสวยระดับเทพีชาวสวนทีเดียวมีข้าราชการหนุ่มๆแล้วก็ลูกชายเศรษฐีชาวสวนมาเกาะแกะกันมากมายสำหรับลูกชายเท่าแก่ร้านทองเนี่ยเคยมาติดต่อสู่ขอแต่ว่าทางสาวเจ้าเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าไม่ชอบคนจีนสุดท้ายนายคนนี้ก็มาหาพ่อปู่หมอนาคถึงที่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือพ่อปู่หมอนาคก็เห็นใจเพราะว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่ไม่สำเร็จก็เลยขอสัญญา3ข้อคือข้อที่1จะต้องครองรักกันผัวเดียวเมียเดียวไม่มีเมียน้อยให้สาวต้องเสียใจ2ต้องไม่ข่มเหงรังแกให้ได้รับทุกข์แล้วก็เลี้ยงดูเขาให้มีความสุข3ครบ6เดือนแล้วให้พามาหาพ่อปู่หมอนาคอีกครั้งนึงแล้ว4ตัวของลูกชายเท่าแก่นี้ต้องเข้าไปทำพิธีด้วยกันกับพ่อปู่หมอนาคในป่าช้าวัดบางคนทีซึ่งเป็นป่าช้าผีดิบหากพบศพที่ต้องการหากไม่เข้าไปด้วยก็ไม่ต้องมาหาอีกว่างั้นศพตายทั้งกรมเนี่ยหายากมากเพราะนานๆจะมีสักทีแต่ที่สุดก็มีขึ้นจนได้ญาติเขาเอามาฝังไว้ในป่าช้าผีดิบพ่อปู่หมอนาคก็รู้ความลับจากสัปเหร่อที่มีหน้าที่ทำการฝังศพโดยให้เงินเขาตอบแทนพ่อปู่หมอนาคก็รอจนกระทั่งถึงคืนวันที่7เพราะว่าศพในเวลา7วันเนี้ยจะมีน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วก็ขึ้นอืดมากที่สุดเกินไปนั้นแล้วนี่จะลนไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะสลายแล้วพ่อปู่หมอนาคก็เกณฑ์คนไปด้วยกันกับท่านประกอบด้วยตัวท่านเองแล้วก็มีนายบุญชูแล้วก็เพื่อนอีกคนสับเปลอแล้วก็ลูกชายเท่าแก่ร้านทองเป็น5คนด้วยกันนายบุญชูนี่ถือย่ามใส่ของของพ่อปู่หมอนาคสับเปลอก็ถือเครื่องมือขุดศพแล้วก็ไม้ไผ่4อันไปด้วยโดยเลือกคืนที่7หลังจากฝังศพแล้วเป็นวันทําพิธีไปถึงป่าช้าก็เป็นเวลาประมาณสัก2ทุ่มป่าช้าตอนนั้นมืดลงพอเข้าใต้เข้าไฟแล้วจะไม่มีใครมาวอแวเพราะกลัวกันแบบที่เรียกภาษาลูกทุ่งว่ากลัวขี้ขึ้นขมองเลยทีเดียวไม่มีใครมายุ่งหรอกแถบนั้นพ่อปู่หมอนาคเหยียบเข้าป่าช้าก็สั่งให้ทุกคนอยู่ข้างหลังท่านก้มลงหยิบก้อนดินขึ้นมาเสกก้อนหนึ่งแล้วก็คว้างนำหน้าเข้าไปท่านบอกว่าเป็นการเปิดป่าช้าเพราะว่านายป่าช้าคือวิญญาณที่เป็นกึ่งเทพชั้นยอดหญ้านี่เขาปิดปากทางเอาไว้พอก้อนดินกระทบพื้นดินก็จะเกิดลมพัดจนต้นไม้ไหวเยือกใบไม้ร่วงกราวพ่อปู่ก็ภาวนาคาถาอาคมสะกดลม ให้หยุดพัดแล้วก็ท่านก็เดินนำหน้าเข้าไปข้างในสัปเหร่อก็ชี้หลุมที่ฝังให้ดูพระปู่ก็ให้ปักไม้ไผ่ขึ้นสี่มุมสูงท่วมหัวของคนที่นั่งภาวนาจะเห็นว่าในภาพยนตร์เนี่ยไม้ไผ่ที่เป็นเสาสำหรับวงสายสินจะสูงแค่บ่าของหมอผีพระปู่ก็อธิบายบอกว่าการวนสายสินให้อยู่เหนือศีรษะของคนที่ทำพิธีเพราะคนทำพิธีนี่จะนั่งเพื่อให้ปีศาจไม่อาจจะข้ามสายสินเข้ามาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อัญเชิญมาประจำสี่เสาไม้ไผ่จะคอยระวังให้การวนให้วนซ้ายไม่ได้วนขวาแบบพิธีมงคลให้วนซ้ายแบบการแห่ศพขึ้นไปเข้าเมนให้วนซ้ายแล้วก็ไล่คาถาเสกสายสินเพื่อป้องกันอันตรายในบุญชูเนี่ยได้เล่าว่าเมื่อปักเสาวนสายสินแล้วพ่อปู่หมอนาคก็ให้ทุกคนรับปากว่าจะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะมีสติไม่วิ่งออกนอกวงสายสินเป็นอันขาดเพราะว่าการวิ่งแบบนั้นจะทำให้สายสินขาดเสาล้มแล้วทุกคนจะไม่รอดชีวิตเลยสายสินนั้นแม้ปีศาจจะร้ายแค่ไหนก็ไม่อาจจะทำลายได้เพราะว่าที่มัตราสังมืออยู่ก็คือสายสินและสายสินที่เป็นเครื่องล้อมก็เสกด้วยคาถากำกับดุจเดียวกันแล้วก็เหนือกว่าซะอีกด้วยพ่อปู่หมอหน้าก็นำของออกจากย่ามที่ออกมาทีละอย่างประกอบด้วยมีดหมอของครูเทียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเทียนพิธีสำหรับจุดให้แสงสว่างและสำหรับภาวนาคาถาต่างๆเทียนนี้จะดับไม่ได้พ่อปู่บอกว่าเทียนนี้เสกแล้วสามารถป้องกันลมปีศาจคือผีสำแดงฤทธิ์ได้เพราะปกติเมื่อทำพิธีสะกดป่าช้าแล้วลมจะไม่มีพัดเลยอากาศจะร้อนอบอ้าวมากเทียนขี้ผึ้งขนาดกลางนี่มัดรวมกันเป็นกำใหญ่ขนาดหนึ่งกำมือปลายไส้เทียนก็ปาดเทียนออกให้ไส้โผล่ออกมายาวท่านบอกว่าไม่มีหมอผีคนไหนใช้เทียนเล่มเดียวลนคางผีเพราะความร้อนจากเทียนเล่มเดียวไม่สามารถจะเร่งน้ำมันให้ไหลได้เร็วเวลาในการลนเนี่ยมันจำกัดแล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากธูปสำหรับจุดบูชาพระและครูบาอาจารย์น้ำมนต์เสกทรายเสกไม่ใช้ข้าวสารข้าวสารใช้ปารังควานตามบ้านหรือว่าไล่ผีข้าวคนไม่สามารถจะเอามาใช้กับปีศาจที่ดุร้ายได้ทรายคือส่วนหนึ่งของธาตุดินคือแม่พระธรณีที่รองรับร่างผู้คนเอาไว้เกิดมาก็เอารกมาฝังใต้ดินตายก็ฝังใต้ดินเผาแล้วกระดูกก็ฝังดินหรือไม่ก็ใส่หม้อที่ทำด้วยดินมือของพ่อปู่เนี่ยเป็นมันคล้ายๆถูกอะไรเคลือบมารู้ตอนหลังว่าพ่อปู่นะชุบมือด้วยขี้ผึ้งเสกเอาไว้ทั้งสองมือท่านอธิบายบอกว่าน้ำมันพรายตายทั้งกลมที่ได้มานี่รุนแรงมากถูกกับเนื้อเข้าจะซึมเข้าไปทำร้ายตัวเองต้องเสกขี้ผึ้งชุบมือไว้ต่อเมื่อได้น้ำมันพรายแล้วบรรจุขวดแล้วจึงเสกปิดปากขวดแล้วก็เสกถอนเอาขี้ผึ้งออกทุกคนก็นั่งรวมกันในสายศีลพ่อปู่ก็จุดธูปเทียนบูชาพระครูแล้วก็ธูปที่ปักไว้นะปักไว้กับดินตรงหน้าท่านท่านก็สั่งไว้อีกครั้งนึงว่าถ้าไม่สั่งให้ออกไปเราอย่าออกไปนะไม่ต้องกลัวข้าเองก็ต้องพยายามข่มความกลัวไม่มีใครไม่กลัวหรอกเพราะว่าการสู้กับผีตายทั้งกลมเนี่ยเป็นผีที่มีสองวิญญาณผูกพันกันจะเป็นหรือตายในรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าข้าพลาดถึงตายพวกเองก็อยู่ในสายศีลจนเช้านะแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับก่อนจะมีคนมาเห็นไม่ต้องห่วงศพข้าจะมีคนเขาจัดการเองนะในบัญชูบอกว่าเคารพพ่อหมอก็ตรงนี้ตรงที่ท่านไม่เคยโอ้อวดแสดงว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดแบบกลางๆเพื่อให้ทุกคนไม่ประมาทพ่อปู่ก็หลับตาภาวนาคาถาเสียงพึมพำพึมพำบรรยากาศนี่น่ากลัวมากมีเสียงนกแสกนกเข้าแมวบินส่งเสียงแจ๊กแจ๊กอยู่เหนือหัวตลอดเวลาเสร็จแล้วก็เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีขณะพ่อปู่หมอนี่สะกดป่าช้าก็เกิดเหตุประหลาดเสียงลมพัดแรงจนต้นไม้ใบไม้สั่นไหวเป็นระยะระยะแต่แปลกเทียนกลับไม่สั่นไหวไปมาเปลวนั้นนิ่งอยู่ตลอดเมื่อลมพัดขึ้นมาแล้วก็มีเสียงฝนตก ตกจริงๆแต่แปลกกว่าฝนธรรมดาเพราะฝนธรรมดาตกลงมาแล้วพื้นดินจะเปียกแต่นี่เสียงสู้สู้ลงมาบนยอดไม้พอถึงดินกลับไม่มีฝนสักเม็ดหนึ่งพ่อปู่ก็ภาวนาหนักขึ้นลมก็พัดเบาลงแล้วฝนก็ขาดเสียงในที่สุดพ่อปู่ก็ลืมตาแล้วก็บอกว่านายป่าช้ามันสงสารนางตายทั้งกรมนั่นว่าจะถูกทรมานก็เลยทดลองวิชามันต้องยืนดูอยู่ห่างๆแล้วครูบาอาจารย์ของข้าเหนือกว่าถ้าครูบาอาจารย์ของข้าด้อยกว่านี่จะไม่เดินหน้าเลยสัปเหร่อกับนายบุญชูแล้วก็เพื่อนรับหน้าที่ออกไปขุดศพโดยมีสายสินเสกของพ่อปู่คล้องคอเอาไว้พ่อปู่เดินนำหน้าลูกชายเจ้าของร้านทองนั่งอยู่ในวงสายสินคนเดียวเนื้อตัวสั่นหน้าซีดเชียวแต่ด้วยความรักบังตาก็ทำไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมาทำพ่อปู่ก็เอาทรายเสกซัดลงไปรอบๆหลุมเอาเท้าเหยียบปากหลุมทางด้านหัวศพเพราะสัปเหร่อแกทำเครื่องหมายเอาไว้สะกดแล้วให้ขุดศพสัปเหร่อก็ลงมือขุดโดยนายบุญชูกับเพื่อนก็ช่วยกันโกยดินจนในที่สุดก็ถึงโลงศพแต่แทนที่จะเป็นดังที่คาดโลงศพกลับติดแน่นกับดินโยกคลอนยังไงก็ไม่ขยื่นพ่อปู่ต้องซัดสายอีกครั้งหนึ่งสัปเหร่อถึงสามารถขยื่นโลงได้แล้วก็ช่วยกันกับนายบุญชูกับเพื่อนยกโลงศพขึ้นมาตั้งบนพื้นดินได้ในหนังนี่เขาทำให้หมอผีเก่งขนาดเรียกศพให้ชำแรกดินขึ้นมาได้หน้าตาเฉยแต่ว่าพ่อปู่นี่ต้องช่วยกันยกขึ้นมาทุลักทุเลสัปเหร่อเอาแฉลงงัดตะปูที่ตอกปิดฝาโลงเสียงตะปูถอนดังสั่นประสาทจนนายบุญชูบอกว่าขนลุกฝาโลงเปิดออกร่างที่อยู่ข้างในเนี่ยบวมอืดจนคับโลงมีเสียงแก๊สที่เกิดจากการเน่าเปื่อยดังพูดพูดอยู่ตลอดเวลาปกติกลิ่นศพเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้วแต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมและวิญญาณเฮี้ยนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกเพราะทนไม่ไหวพ่อปู่ไม่ว่าอะไรนะเสกคาถาเสียงพึมพำพึมพำกลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปเหร่อพอยกศพออกมาจากโลงมาวางไว้ที่พื้นดินพ่อปู่ก็ทำพิธีสะกดแล้วให้ทุกคนยกเว้นสัปเหร่อเข้าวงสายสินพ่อปู่หมอหน้าก็ตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายเสร็จแล้วก็สั่งให้สัปเหร่อยกเอาศพมาใกล้กับวงสายสินสัปเหร่อก็ทำตามศพถูกนำมาวางไว้ใกล้กับวงสายสินหันเท้ามาหาพ่อปู่สัปเหร่อมุดเข้าสายสินพ่อปู่หมอก็ทำพิธีปลุกศพลูกเฒ่าแก่ร้านทองก็นั่งตัวสั่นงันงกท่าทางกลัวเต็มที่พ่อปู่ต้องตวาดด้วยเสียงดังบอกอ๋อเองมันต้องการเองนะข้าก็ไม่ค่อยอยากจะทำนักหรอกแต่เองนะมันอ้อนวอนเหลือเกินแล้วเองจะมากลัวทำไมข้าสิต้องกลัวรอดจากผีถ้ามีคนมาเห็นเข้าก็ติดตารางเองจะมากลัวทำไมเองอย่าออกนอกวงสายศีลนะข้าไม่รับรองความปลอดภัยนะในหนังเนี่ยหมอผีมักจะเอามีดหมอตัดได้มัตราสังออกจากศพพ่อปู่ก็บอกว่านั่นนะคือการเปิดประตูนรกมือของศพจะทำอะไรไม่ได้เพราะได้ตราสังกำกับไว้มือเป็นอิสระก็เหมือนงูเห่ามีพิษหมอผีคนไหนไปตัดได้ตราสังออกก่อนที่จะลนน้ำมันพรายในตายสถานเดียวศพที่ขึ้นอืดนะผ้าขาวที่ห่อไว้จะไม่อาจห่อศพได้ศพจะพ้นผ้าขาวออกมาในบุญชูเล่าบอกว่ามองไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาเลยมันเละเทะไปหมดมองเห็นแต่ลูกตาถลนจนปลิ้นห้อยออกมาแล้วก็ฟันหย่นเพราะว่าเหงือกและริมฝีปากมันเน่าผิดรูปผมเหมือนสังกะตังติดกันเป็นก้อนก้อนบางแห่งก็ร่วงหลุดเป็นหย่อมหย่อมมองเห็นกะโหลกศีรษะอุ้ยน่ากลัวปกติกลิ่นศพเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้วแต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมวิญญาณเฮี้ยนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกเพราะทนไม่ไหวพ่อปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเสกคาถาเสียงพึมพำพึมพำกลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปเหร่อเขายกศพออกจากโลงมาวางไว้ที่พื้นดิน พ่อปู่ก็ทำพิธีสะกดแล้วก็ให้ทุกคนยกเว้นสัปเหร่อเข้าวงสายศีลพ่อปู่จุดธูปใหม่คราวนี้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจุดบูชาพระแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งใช้ควันธูปดับกลิ่นศพนายบุญชูบอกว่ากลิ่นธูปกับกลิ่นศพนี่มันปนกันผะอืดผะอมเหลือกำลังพ่อปู่ก็ภาวนาคาถาตอนนี้เองที่ศพเคลื่อนที่ได้ขยับเอียงไปมาด้านข้างก่อนเหมือนจะมีใครมายกเอียงจากนั้นส่วนหัวกับเอวที่แข็งเป็นแผ่นกระดานก็ยกขึ้นพร้อมกับเสียงเปาะคล้ายๆไม้หักมันเป็นเสียงของกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานหักเพราะว่าแรงยกตัวของศพมือที่มัดก็รวมกันยื่นมาข้างหน้าดอกไม้ที่ยัดเอาไว้เน่าไปจนหมดแล้วตัวนั่งขาเหยียดมาข้างหน้าพ่อปู่ก็หยิบเทียนที่กำไว้แล้วก็ขึ้นมาจุดทั้งกำภาวนาแล้วก็ใช้มือขวายื่นออกไปลนคางของผีตายทั้งกลมมือซ้ายก็ถือขวดยานัตหมอมีขนาดมาตรฐานยื่นมารองใต้คางเสียงเปลวเทียนลนเปิดหนังแล้วก็น้ำเลือดน้ำหนองดังเปี้ยเปี้ยและบางครั้งก็มีเสียงดังปุ๊ปุ๊เหมือนกับข้าวโพดคั่วปะทุสักครู่ใหญ่ก็มีน้ำมันไหลหยดออกมาทีละหยดละหยดลงใส่ขวดยานัตกว่าจะหยดทีละหยดนี่มันแสนจะลำบากไม่ใช่จะไหลออกมาง่ายๆเวลาหมดไปเป็นชั่วโมงแล้วในที่สุดก็ได้น้ำมันพรายประมาณค้อนขวดยานัตพ่อปู่ก็หยุดเพราะว่าเนื้อบริเวณคางไหมไหมหมดแล้วมองเห็นกระดูกคางชัดเจนพ่อปู่ก็ปิดจุกขวดน้ำมันแล้วห่อด้วยผ้าขาวอย่างดียัดลงย่ามชักมีดหมอออกจากฝักยื่นไปใช้ทางคมขูดกระดูกคางผีตายทั้งกลมเสียงแกรกๆเอาผ้าขาวรองไว้ได้จำนวนหนึ่งพ่อปู่บอกว่ากระดูกคางนี่ใช้ทางเสน่ห์ได้ลนน้ำมันแล้วได้กระดูกคางไปด้วยไม่เสียเวลาพ่อปู่ก็ถอนสะกดศพก็ขยับซ้ายขวาเอนลงนอนตามเดิมสัปเหร่อเอาศพไปใส่โลงแล้วก็นำลงฝังเหมือนเดิมกลบดินอย่างดีหรือเสาไม้ไผ่แล้วก็เอาสายสินออกฝังเทียนที่หยดแล้วก็สิ่งที่จะสอบเป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดเดินกลับออกจากป่าช้าเมื่อเวลาประมาณสักตีสี่ก็แยกย้ายกันกลับที่พักนายบุญชูเดินถือย่ามตามพ่อปู่หมอนาคมาที่บ้านพ่อปู่ก็เอาขวดน้ำมันพรายขึ้นไว้บนที่บูชามือที่ชุบเทียนก็เอาไปถูความร้อนเพื่อลอกเอาเทียนออกเทียนที่ลอกออกก็มีน้ำมันพรายติดอยู่พ่อปู่ก็หลอมใส่ตลับไว้ก็เรียกว่าสีพึ่งน้ำมันพรายใช้ประโยชน์ได้ส่วนกระดูกคางที่ขุดได้ก็เอาใส่ตลับแยกไว้ต่างหากน้ำมันพรายที่ได้เนี่ยเรียกว่าหัวน้ำมันพรายพ่อปู่ปลุกเสกทุกวันจนครบ7วันใส่บาตรให้คนตายทุกวันตอนเช้าก็อุทิศกุศลให้น้ำมันพรายที่เป็นหัวเนี่ยพ่อปู่ใช้ผสมกับน้ำมันหอมเพื่อเจือจางแล้วก็ให้เอาไปใช้โดยให้ลูกแก่ลูกเท่าแก่ร้านทองเอาไปใช้ดีดหรือว่าป้ายใส่สาวที่หลงรักโดยสั่งไว้ว่าแม้จะเจือจางลงแต่ก็ไม่ควรจะเอานิ้วที่จะดีดหรือว่าป้ายนี่ไปจุ่มในเทียนที่ทำให้เหลวที่ไม่ร้อนมากนักเพื่อเวลาแตะน้ำมันมันจะได้ไม่ถูกเนื้อดีดหรือว่าป้ายแล้วครบ3วันให้ไปให้เห็นหน้าไปสู่ขอใหม่ที่เนี่ยสำเร็จลูกชายเท่าแก่ร้านทองก็ทำสำเร็จพอวันที่3ก็ให้เตี่ยไปขอใหม่คราวนี้สำเร็จจริงๆแต่ว่าสินสอดแพงจนเล่าลือไปทั้งบางแต่งงานเป็นสามีภรรยากันในที่สุดพอถึง6เดือนเจ้าบ่าวก็นำเจ้าสาวมาพบพ่อปู่พ่อปู่ก็รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ให้ยามาต้มกิน3หม้อกินหม้อละ3วันครบ9วันทุกอย่างจะปกติน้ำมนต์สำหรับรถนี่ใช้รถไล่ไอผีออกจากตัวส่วนยาต้มนี่ขับของร้ายออกจากตัวของฝ่ายหญิงเพราะว่าน้ำมันพรายนั้นหากไม่มาทำพิธีเมื่อครบ6เดือนจะทำให้คนที่ถูกน้ำมันพรายในกลายเป็นบ้าเสียสติเขาเรียกพรายกินรักษาไม่หายพ่อปู่ทำเพื่อสืบวิชาบอกว่าน้ำมันพรายมีหลายอย่างในตำรับที่เรียนมาเป็นวิชาอันตรายทั้งคนทำและคนถูกทำพ่อปู่มักจะใช้น้ำมันพรายอับสอนมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ของที่มาจากผีตอนที่พ่อปู่ทำน้ำมันพรายเมื่ออายุ36ปีนั้นท่านมีภรรยา5คนแต่ละคนก็สวยระดับเทพีทั้งนั้นมีลูกเป็นผู้ชายก็ล้วนรักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่ว่าภรรยาของท่านที่ชื่อทองสุกนี่คลอดลูกออกมาเป็นลูกกรอก ท่านให้นามว่าไกรเพชรไกรเพชรนี่ท่านปลุกเสกอย่างดีจนมาปรากฏร่างให้ท่านเห็นแล้วก็มาบอกหวยใต้ดินให้ถึง12งวดซ้อนโดยไกรเพชรก็บอกกับพ่อปู่หมอนาคบอกว่าพ่อมีโชค12งวดหนูบอกแล้วพ่อแทงไปทุกงวดพ้นจากนั้นแล้วพ่ออย่าเล่นอีกเพราะว่าบุญของพ่อทางนี้หมดแล้วท่านก็บอกว่า12งวดนั้นท่านเก็บเงินที่แทงหวยถูกไว้ในปี๊บทองม้วนใหญ่ๆได้2ปี๊บเก็บเป็นทองคำไว้อีก1กระป๋องชาจีนใบใหญ่ท่านจึงรักวิชานี้มากแล้วก็เล่าเรียนเพิ่มเติมค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้พ่อปู่เป็นศิษย์ถ่ายทอดอาคมของพ่อปู่ที่ชื่อเหมือนกันคือชื่อนาคด้วยกันนามสกุลวิชิชานได้รับทั้งมีดหมอแล้วก็ตำรับตำราอาคมของอาจารย์ได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์ดั้งเดิมอีกทีนึงพ่อปู่ก็กล่าวถึงน้ำมันพรายโดยพิสดารเอาไว้อย่างไม่ปิดบังว่าอันว่าน้ำมันพรายนั้นไม่ได้มาจากการลนผีตายทั้งกรมอย่างเดียวก็หาไม่เพราะว่าการทำน้ำมันพรายจะสามารถทำได้หลายอย่างซึ่งท่านได้เล่าเรียนแล้วก็ทำสืบเอาไว้ได้ทุกอย่างอันประกอบไปด้วยน้ำมันพรายที่ทำขึ้นจากชิ้นส่วนของผีตายทั้งกรมซึ่งจะใช้ชิ้นส่วน1เส้นผมหัวกะโหลกกระดูกหน้าผากกระดูกเชิงกรานหรือว่ากระดูกอื่นๆนำมาเคี่ยวกับน้ำมันงาเพราะน้ำมันงาจะรักษาชิ้นส่วนแล้วก็ทำให้กลิ่นไม่น่ารังเกียจสำหรับกระดูกหน้าผากนั้นหากไม่นำมาเคี่ยวก็นำมาตากแห้งฝนแล้วก็ลงอักขระเพื่อเอาไว้ใช้งานดังเช่นเรื่องที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อเป็นพระธรรมกิตติได้เคยไปสะกดแม่นาคพระโขนงแล้วเลาะเอากระดูกหน้าผากมาลงอักขระทำเป็นปั้นเน่งปั้นเน่งก็คือหัวเข็มขัดไม่ได้เอามาใช้งานแต่ให้มาอยู่ใกล้วัดใกล้พระได้ฟังเสียงสวดมนต์ได้รับการแผ่เมตตาดวงวิญญาณจะได้มีความสุขมีเรื่องเล่ากันว่าสามเณรสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัดสิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตถูกวิญญาณแม่นาคพระโขนงออกมาล้อเล่นจนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตต้องเรียกมาปรามว่าอย่าไปล้อเล่นเนนนะมันเป็นบาปปั้นเน่งหน้าผากแม่นาคพระโขนงก็ตกทอดมาถึงเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปไม่มีข่าวคราวหากหาสตรีตายทั้งกรมมิได้ท่านก็ให้หาสตรีที่ถึงแก่ความตายด้วยการตกน้ำตายเองหรือว่ากระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อได้ศพแบบนี้มาแล้วก็จึงจะมาทำน้ำมันพรายตายหง2ตัดส่วนที่เป็นเต้านมหรือว่าตัดเครื่องเพศหรือว่ากระดูกเชิงกรานหรือว่าหน้าผากเส้นผมมาเคี่ยวทำน้ำมันพรายตายหงโดยใช้น้ำมันงาเช่นเดียวกันอันศพตกน้ำตายนั้นหากได้ศพที่เป็นสตรีกำลังตั้งท้องอ่อนๆหรือว่าแก่ก็ยิ่งดีนำมาทำน้ำมันพรายที่เรียกว่าน้ำมันพรายสองวิญญาณน้ำมันพรายประเภทนี้เห็นผลเร็วแต่อันตรายแก่ผู้ที่ทำเพราะวิญญาณที่รวมกันสองวิญญาณคือแม่กับลูกนี่จะมีพลังกล้าแกร่งมากทุกชิ้นส่วนทำน้ำมันพรายได้ทั้งหมดยิ่งตายโหงซ้อนคือถูกฆ่าตายในน้ำทั้งที่ตั้งท้องประเภทนี้ยิ่งอันตรายสุดๆถ้าหมอผีดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงอย่าไปริทำเข้าพลาดพลั้งครูบาอาจารย์ช่วยไม่ทันนอกจากจะตายแล้วยังจะตกไปเป็นบริวารของนางผีสองวิญญาณเข้าไปด้วยน้ำมันพรายที่ทำจากผีตายโหงสองวิญญาณนี้ต้องมีวิชาอาคมสะกดที่มั่นคงเพราะมันจะอาละวาดในทุกรูปแบบเพื่อให้หมอผีเกิดความกลัวหรือว่าเจริญคาถาผิดพลาดจึงเข้าจู่โจมเอาชีวิตโดยการดูดปราณสูบเลือดและทำลายอวัยวะภายในหมอผีที่ถูกผีประเภทนี้ทำร้ายจึงมักจะพบว่ามีเลือดออกทางทวารทั้ง9อวัยวะภายในบอบช้ำจนเน่าทั้งที่ศพยังสดๆพ่อปู่ได้อธิบายถึงน้ำมันพรายแบบนี้ว่ามีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ตามมาด้วยน้ำมันพรายที่ทำจากศพจะด้วยแบบใดก็ดีเกิดขึ้นจากวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่อาจจะไปผุดไปเกิดตามภพภูมิที่ตัวเองควรจะไปได้เพราะว่าถูกอาคมบังคับให้ต้องหยุดอยู่กับที่วิญญาณนั้นจะกลายเป็นพูดพลายที่อมหิตหัวร้ายสามารถแบ่งภาคไปอยู่กับน้ำมันที่เกิดจากชิ้นส่วนของตัวเองได้ไม่จำกัดเมื่อจะให้น้ำมันพลายผู้ใดไปก็จะต้องกำกับด้วยคาถาและบอกกับเจ้าของวิญญาณว่าเอ็งจงไปอยู่กับเขานะจำเขาไว้ให้ดีๆนะอ อยากออกความเดือดร้อนให้เขาช่วยให้เขาสำเร็จในสิ่งปรารถนาเขาจะได้ชุบเลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญแต่ก็มีหมอผีนอกรีดนอกรอยอยู่ไม่น้อยที่แอบเสกแล้วก็กำกับว่าเองจงไปอยู่ช่วยกับมันช่วยให้มันรวยเมื่อมันรวยแล้วมาก็พามันสิงให้มันเอาเงินเอาทองมาให้กองให้กูอย่าช้านะเว้ยๆมือไปหมอผีประเภทหลังนี่นอกจากจะไม่เจริญแล้วยังจะต้องเป็นขี้ข้าหมอผีจนตายน้ำมันพรายประเภทนี้เป็นน้ำมันพรายที่เกิดจากวิญญาณที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่มีสังขารในสิงสู่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเมื่อนำไปบูชาใหม่ๆอาจารย์เขาเสกด้วยคาถาแล้วให้ความอิ่มไปเขาเรียกว่าอิ่มทิพย์จะเลี้ยงพลังวิญญาณนั้นได้ประมาณไม่เกิน30วันซึ่งมักจะกำชับผู้นำไปบูชาว่าจงเส้นด้วยอาหารคาวหวานทุกวันอย่าให้ขาดจะเป็นผลดีเมื่อเส้นเขาอย่างดีเขาก็อิ่มหนำสำราญทุกวันแล้วหากเมื่อใดเกิดไม่เส้นหรือว่าหยุดไปวิญญาณก็จะเกิดอาการหิวเพราะว่าขาดเครื่องเส้นที่เคยได้พลังทิพย์ที่อาจารย์ให้มาก็หมดไม่ว่าผีหรือคนโมโหหิวนั่นแรงมากหน้ามืดตาลายทีเดียวเห็นช้างเท่าหมูคราวนี้หันไปหันมาไม่รู้จะกินอะไรดีก็หันมาเล่นงานเจ้าของคนที่เคยเลี้ยงวิญญาณร้ายจะหันมากินไอชีวิตหรือปราณของผู้ที่เลี้ยงตัวเองให้อดอยากอยากปราณเนี่ยเมื่อถูกสูบไปหนักเข้าร่างกายของผู้นั้นก็จะเกิดความอ่อนเพลียเจ็บป่วยกระสอบกระแสหาเหตุไม่ได้อารมณ์แปรปรวนโมโหฉุนเฉียวได้ง่ายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเมื่อปราณลดลงไปมากๆเข้าราศีในตัวเองก็หมองคล้ำหน้าดำดวงตาแห้งไม่มีประกายแล้วเคราะห์ร้ายจะตามมาในที่สุดก็กลายเป็นบ้าเป็นบอร้ายที่สุดก็ถึงกับความตายพ่อปู่ก็เลยไม่นิยมใช้น้ำมันพรายที่เอามาจากชิ้นส่วนของผีตายหงเพราะเกรงว่าสิทธิ์เอาไปแล้วจะไปละเลยทำผิดพลาดเข้าตัวตัวเองแล้วก็หันมาใช้ตำรับที่เรียกว่าวิญญาณมงคลคำว่าวิญญาณมงคลก็คือเอาแต่เศษธาตุของวิญญาณนั้นมาเสกด้วยอาคมให้จุติขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นใหม่พูดง่ายๆก็คือทำให้เป็นเทพชั้นยอดย่ากินอาหารโดยอาศัยบุญที่เขาอุทิศให้มากินปราณจากกระแสที่ผู้เลี้ยงสวดมนต์ไหว้พระคือกินกระแสแห่งบุญไม่ได้กินปราณธาตุแม้ไม่บูชาด้วยเครื่องเส้นก็ไม่ให้โทษแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าหากไม่ได้กระแสบุญหนักเข้าก็จะค่อยๆหมดแรงลงไปในที่สุดก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปในที่สุดแห่งกาลเวลาวิญญาณมงคลนี้พ่อปู่หมอนาคนำมาใช้งานหลายอย่างเช่นทำเป็นรูปตัวพอบรรจุในลูกกรอกมหาเฮงพลายกระซิบที่สร้างเป็นรุ่นแรกทำด้วยเรซินเป็นรูปหัวกะโหลกใบเล็กๆสำหรับพกติดตัวไปไหนมาไหนได้วิญญาณมงคลที่ทำเป็นรูปตัวพอพันหรือว่าแทนคำว่าพลายเนี่ยจะสามารถบอกเหตุร้ายดีกับผู้ครอบครองได้เช่นจะออกจากบ้านก็จะมีเสียงกระซิบพอจะได้ยินที่ริมหูว่าอย่าออกไปยามไม่ดีหากว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็จะไม่ออกจากบ้านหรือออกจากบ้านไปแล้วก็มีเสียงกระซิบบอกว่าไปเลยดีมีลาภหรือแม้แต่ไม่มีเสียงกระซิบเลยก็ออกจากบ้านได้อภินิหารนางว่าเนี่ยทำให้ลูกกรอกมหาเฮงพลายกระซิบที่พ่อปู่บรรจุวิญญาณมงคลหรือว่าตัวพอจำนวน999ลูกหมดไปในเวลาเพียง7วันต่อไปจะพูดถึงน้ำมันพรายนางไม้หรือว่าน้ำพันพรายอับสอนนะครับพ่อปู่ท่านกล่าวว่าก่อนจะรู้จักกับน้ำมันพรายอับสอนต้องกล่าวถึงตำนานความเป็นมาให้เข้าใจท่องแท้ซะก่อนซึ่งปรากฏในตำนานสืบมาว่าเชิงเขาไกรลาดที่เรียกว่าหิมพานต์เขตเนี่ยเป็นที่อยู่ของจตุบาททวิบาทหรือว่าสัตว์หิมพานต์ซึ่งปรากฏอยู่ในลวดลายรถน้ำของไทยเรามีนารีผลมีนักสิทธิ์พิทยาธรคนทันตลอดจนถึงพระฤาษีนี่นั่งบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สมเด็จพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรลาดได้เห็นแล้วก็เสด็จมาประทานพรซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระฤาษีเหล่านั้นพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรลาดนี้ทรงประทับอยู่กับพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระมเหสีซึ่งมีอับสรเป็นบริวารแวดล้อม500นาง หน้าที่ก็คือแสวงหาผลไม้และดอกไม้มาถวายทั้งสองพระองค์ในตอนเย็นหลังจากประชุมเทวสภาแล้วเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนางอัปสรที่จะต้องถวายงานเป็นประจำบังเอิญให้ฤาษีโคบุตรเนี่ยมาปลูกอาสมอยู่เชิงเขาไกรลาศฤาษีโคบุตรแต่ก่อนนี้เป็นปุโรหิตหนุ่มเชี่ยวชาญพระเวทมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสตรีแต่เกิดเบื่อหน่ายการมีชีวิตในราชสำนักก็ออกมาบวชเป็นฤาษีฤาษีโคบุตรชอบปลูกดอกไม้ประดับอาสมแล้วก็เสกน้ำรดดอกไม้ทุกวันดอกไม้นั้นเมื่อมีดอกก็เบ่งบานส่งกลิ่นหอมไปไกลนางอัปสรทั้ง500นางก็มาตามกลิ่นดอกไม้จนพบอาสมของฤาษีโคบุตรก็เลยเข้าไปเก็บดอกไม้ฤาษีกลับจากหาผลไม้นางอัปสรเห็นเข้าก็ติดใจในรูปและมนต์เสน่ห์ที่ฤาษีโคบุตรเสกน้ำรดดอกไม้ก็เลยไม่เป็นอันทำงานตอนแรกๆก็ถวายงานล่าช้าไปแต่พระศิวะก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองนานๆเข้าก็ผิดเวลามากขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็ไม่ได้ถวายงานเพราะมัวแต่ไปตบตีกันอยู่ที่อาสมของฤาษีโคบุตรจอมเจ้าเขาไกรลาศก็ทรงพระพิโรธเมื่อเล็งฌานพบก็ส่งพระสุรเสียงลงมาถึงฤาษีโคบุตรและนางอัปสรดังสนั่นหิมพานต์ว่าดูหรือนางอัปสรและฤาษีหนุ่มโคบุตรทำไมจึงมามั่วสุมกันซะจนเสียงานของตัวเราจอมเจ้าขาวไกรลาศเราจะลงโทษเจ้าทั้งหมดยังไม่ทันที่ฤาษีโคบุตรจะส่งเสียงจักรโกรธก็ปลิวมาตัดศีรษะของฤาษีโคบุตรขาดออกจากตัวตกอยู่ที่อาสมส่วนตัวนั้นทรงสาปไปเป็นค้างคาวห้อยหัวนอนกลางวันออกหากินตอนกลางคืนแต่เนื่องด้วยฤาษีโคบุตรได้บำเพ็ญพรตมาศีรษะที่ถูกตัดก็เลยไม่ตายต่อมาก็มีผู้นำมาเป็นบรมครูทางศิลปินทางร้องรำทำเพลงแล้วก็การแสดงด้วยเชื่อมั่นว่าเสน่ห์แห่งพระฤาษีโคบุตรยังคงมีอยู่แม้จะเหลือแต่ศีรษะก็ตามทีก็เลยกลายเป็นพ่อแก่ของศิลปินหรือว่าศีรษะพ่อครูมาจนกระทั่งทุกวันนี้นางอัปสรทั้ง500นางทรงสาปให้เป็นนางไม้คือให้อาศัยอยู่ในต้นไม้ไม่อาจจะเป็นนางอัปสรได้อีกโดยให้ออกจากหิมพานต์มาอยู่ในโลกมนุษย์และเป็นไปตามกฎแห่งสังวาสคือมีเพศสัมพันธ์กับคนทันบ้างนักศิษย์บ้างฤาษีบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่จะอำนวยให้แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดว่าหากนางอัปสรเนี่ยได้สมสู่กับมนุษย์คราใดมนุษย์ผู้นั้นเมื่อเสพสมแล้วก็จะถึงแก่ความตายทันทีเพราะไม่อาจจะต้านทานพลังของนางอัปสรที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ได้แต่หากเป็นฤาษีเมื่อเสพสมกับนางแล้วก็เพียงแค่สลบไป7วันก็ฟื้นขึ้นมาเพราะตบะที่บำเพ็ญสามารถจะต้านทานแรงของนางไม้ได้นั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับฤาษีปุระก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันว่าฤาษีปุระนี่ถูกนางไม้ยั่วยวนจนในที่สุดก็เผลอได้นางไม้มาอยู่เป็นภรรยาตัวเองก็สลบไป7วันพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกหิวจึงเจริญฌานเพื่อจะเหาะแต่ก็ทำไม่ได้ร่ายพระเวทอะไรก็ไม่มีผลเพราะได้เสพสมกับนางไม้จนตบะหมดไปแล้วก็เสียใจต้องเดินเท้าออกไปแสวงหาผลไม้มาเป็นอาหารครั้นมีแรงแล้วก็ได้คิดว่าตัวเองทำผิดมากก็เลยต้องหมดอำนาจก็บอกกับนางไม้ว่าจงกลับไปอยู่ที่ต้นไม้รอจนฤาษีปุระจะเจริญฌานบำเพ็ญตบะใหม่ฤาษีปุระก็นั่งเจริญภาวนาสร้างตบะจนในที่สุดก็กลับมีตบะใหม่และร้อนถึงจอมเจ้าขาวไกรลาศต้องเสด็จลงมาประทานพรฤาษีปุระได้รับพรแล้วก็ทูลขอวิชาการอยู่กับนางไม้หรือว่าอดีตข้ารับใช้ของพระศิวะท้าวเธอก็ประทานให้อย่างไม่ปิดบังจากนั้นฤาษีปุระก็มีเมียเป็นนางไม้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำนานนี้พ่อปู่ย้ำว่ามีจริงท่านเชื่อถือเพราะว่าพ่อปู่หมอนาคอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยถ่ายทอดให้แล้วก็ตัวท่านก็นำมาใช้อย่างจริงจังพ่อปู่หมอนาคสาธยายคุณลักษณะของนางไม้ให้ฟังว่า1นางไม้จัดเป็นวิญญาณประเภทนางฟ้ามีบาปติดตัวตามตำนานมาบ้างการที่จะได้เป็นเทวดาหรือนางฟ้าน่ะต้องมีกุศลจิตมาก่อนจึงจะมาเป็นได้จึงมีเฮริความละอายและโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปจะทำร้ายผู้คนน่ะเป็นไปได้น้อยที่สุด2นางไม้ไม่กินเครื่องเส้นแบบวิญญาณทั่วไปแต่จะเสพปราณจากธรรมชาติเช่นปราณจากดินแสงแดดน้ำฝนน้ำค้างและน้ำทั่วไป ส่วนอาหารที่โปรดและยินดีมากก็คือส่วนบุญกุศลที่มีผู้อุทิศให้ด้วยการทำบุญหรือว่าแผ่เมตตาให้เมื่อสวดมนต์เสร็จไม่ต้องเส้นไหว้ให้เปลืองเวลา3นางไม้มีอิทธิฤทธิ์เช่นหูทิพย์ตาทิพย์มีกลิ่นตัวหอมมีอายุยืนยาวนับร้อยปีขึ้นไปอาคมต่างๆก็มีอยู่มากมายเก่งกว่าพระธุดงค์บางรูปที่ชอบปักกรดให้หวยตามหมู่บ้านและตามนิคมคามต่างๆเพื่อแสวงหาลาภมักจะเล่นงานบรรดาพระธุดงค์ทุศีลให้เตลิดเปิดเปิงแต่จะมาคุ้มครองป้องกันพระสุปฏิปันโนเมื่อมาปักกรดในเขตของตัว4นางไม้ชอบฟังคำสรรเสริญเยินยอชอบคนพูดเพราะๆไม่หยาบคายผู้ที่เลี้ยงน้ำมันพรายอับสอนหรือว่าน้ำมันพรายชีวจิตจึงจะต้องหมั่นพูดจาหวานๆกับนางไม้นางจะช่วยเหลือให้มีความเจริญทันตาเห็น5จะคุ้มครองรักษาผู้บูชาติดตัวมาบอกเหตุร้ายเหตุดีได้ทุกครั้งและก็ให้ลาภอยู่เสมอ6บูชานางไม้ไว้กับบ้านก็จะค้าขายดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่านางไม้เนี่ยชอบเรื่องแบบนี้ก็ดูเสาตะเคียนตกน้ำมันหากบูชาดีๆแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็ร่ำรวยทันตาเห็นทีเดียว7น้ำมันพรายอับสอนนี่เจิมหน้าผากหรือว่าเสยผมไปไหนมาไหนกลิ่นหอมจะทำให้ผู้สูดดมเกิดเมตตามหานิยมและเมตตาในตัวผู้มีน้ำมันพรายไอเรื่องเจ้าชู้แน่นอนนักมีคนถามพ่อปู่บอกว่านางฟ้ามีฮิริโอตัปปะแล้วจะช่วยให้ผู้ชายมีภรรยามากหรือพ่อปู่หมอหน้าก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้วนางฟ้าหรือว่านางอับสอนแม้ไม่ได้อยู่สวรรค์แต่เขาก็ยังเคารพกฎแห่งสวรรค์คือเทวดาหรือเทพจะมีนางอับสอนเป็นบาทบริจาริกากี่คนก็ได้ดูในปิฎกเก่าที่กล่าวถึงมนุษย์ที่ทำความดีมากๆก็จะไปจุติเป็นเทวดามีวิมานแก้ว7สีมีนางฟ้าเป็นบริวารหรือว่าเป็นคู่ถึง 5,000 องค์ก็แค่ช่วยให้มนุษย์มีภรรยาแวดล้อมสัก 5-10 คนคงไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเลี้ยงดูนะเขาถึงจะช่วยไม่อย่างนั้นหากได้แล้วทิ้งคว่างๆเขาก็ไม่ช่วยก็ขอสรุปตรงนี้ว่าน้ำมันพรายจากผีมีดีก็จริงแต่ก็มีร้ายอยู่อีกด้านหนึ่งเหมือนกับดาบสองคมถ้าพลาดก็เลือดอาบพ่อปู่ก็เลยมักจะใช้วิญญาณมงคลหรือว่าน้ำมันพรายอับสอนชีวจิตนี่มากกว่าเพราะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวรวมความแล้ววัตถุมงคลนี่ถ้าทำจากมวลสารที่เป็นมงคลมันก็จะเป็นมงคลนะครับไม่อันตรายมากเหมือนกับที่ทำด้วยมวลสารที่เป็นความน่ากลัวอะไรต่างๆพ่อปู่หมอนาคจึงแนะนำให้ว่าถ้าจะใช้สีผึ้งใช้น้ำมนต์น้ำมันอะไรก็ขอให้ใช้ทางด้านของนางอับสอนเนี่ยจะดีกว่าที่จะไปใช้น้ำมันผีน้ำมันพรายซึ่งมันน่ากลัวมันแรงก็จริงแต่มันน่ากลัวมักจะมีโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ